صورت کی دلائل دے توحید دی حقانیت دے قرآن دے شکایت دے کافر انسان نا چه تاسو مانا دا کمپرومائز دا قاضا کوئی دا دی امکان نشتی د قیامت تذکرہ ده چې کافران به جهنم ته په ګروپونو کې بوتلی شي او مؤمنان به جنت ته ګروپونو کې بوتلی شي. تنزیل الکتاب نازل ورد دے کتاب من اللہ با اللہ جانب ندے العزیز یا با اللہ چی دے عزت او دے قوت مالک دے عزیز دو مانو بادر دے فمانا دے عزت دے مالک او فمانا دے قوت دے مالک العزیز چی دے عزت او دے قوت مالک دے الحکیم دے حکمت خامن إلا أنزلنا إليك الكتاب يقينا منا ذلك ليس هذا كتاب قرآن أو پیغمبر صلى الله عليه وسلم فاعبد الله بندگیك وضع الله تعالى مخلصا له الدين بدي حالت كي جحاس كمون كي الله تعالى دفارا خالص كمون كي دفارا الدين الدين جي خالص كمون كي دفارا الدين نو مخلصا له الدين خالصون کې د الله لپاره د دین نو نو به د دین لفظي معنا معلومه د دین لفظي معنا عمل نمبر 2 معامله لین دین چوته نمبر 3 بدلا خبر لا یا بدل لا ریکمپنس نمبر سلورم فورس کول حضور پچھا من فکار کول نمبر تینزم عادت جوڑا نمبر سلگم نظام نمبر روم اطاعت او بیا لفظ دین مترادف به اسلام دی سینینم یعنی اسلام اور دین کی اوشو چی دین وائے اسلام تے مراد دے چی اسلام وائے دین تے مراد دے نو در اصل وائی چی اللہ انزل لائلے کل کتاب آئے تینا منا درکڑے تاتا کتاب بالحق پرشتیا فابد اللہ بندگی کو دا اللہ تعالیٰ پا دے آلت کے مخلصاً چی خالص عمل خالص د الله لپاره کوا استغفر الله ذنوبه ګورا نه لا د ذنوبه ګورا معامله خالص د الله لپاره کوا ورپسې څه دي بدلا خالص د الله په حواله باندې عمل کوا چې نه کا بدل ته ملای شي ها سلورم فورس مخلصا له الدين يواضح الله تزان سبجک گنا بل چاہتا نا دا اغا فورس منا دا بچا فورس منا ہاں عادت اول یعنی دا نیک عمل او صالح اعمال دان لا عادت او هیبت جوړ کا پس دا ټول معنی ګوره دا مخلص الله دی صحیح سیستم دا نظام چې کوم الله تعالی ګل دی دا نظام هغه د تور سیستم ادا کا خبر دې ګران صحیح ہاں مزید دې کړه چې نبی د پاره کله قران کې او حدیث کې بل لفظ راځي ملت صحیح ملت او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وای چې ما راولې تاسو ته المله ابراهیمی دین الحنیفیه خالص الصمحه کامل السهل آسان البيضاء زليدونکي نو مخلصا له الدين بیا معنا دادا چې هغه دین پیغمبر څنګه راوړل دی هغه حالت کې به ساتي مکسچر به ورته نه کیږي خپل کلچر به سره نه مکس کیږي بلکې موږ وکړه ګلدا شروع کړو چې کلچر په دین باندې غلبه کړو دین ورته پرېږدو کلچر باندې تاسو کو کنه موږ کلچر ډېر کړو دین بیا نو مخلصا الله تعالی پیغمبر اسلام ته عشق خدای بندگی کې نو په دې حالت کې کې چې دین به خالص دی الله یعنی معنا دا ده چې نه به ورسره بېدیني مکس کې نه به بېدیني باندې کې نو کلچر تر هغه حده چې سوره پورې جایز ده ولې نه خو چې له کلچر کوم چې سره دین خلاف ده هغه باید تر اوسه کې بهر وګورو صحیح څه په لاره نه اجي غني مخلص له دین چې خالص کې الله تعالی دین معنا دا چې د ثقافت ګنده خبره دا ورسره موږ کوا او د ثقافت ګنده اړه دا په دین باندې خالص کوا هلته بیا ثقافت پرې دا کلچر پرې دا کلچر موږ په څه سوې کلچر چې کلچر بیا پرې دا سوا دین باندې مخلص الله دې موږ مونږونه کوو حجونه کوو یا څو کنه ها ټول کارونه کوي په چې د کلچر مسله راشي مکرمه دین خلاف ان بیا پریخوده بشه کمزوری او پچا کمزوری اخوزو صحیح yes to be honest with you تو صحیح کو مجھے باری کسیم بسر آمال آمائی صحیح لکھو تا کلچر من دولن شکر مونگا صدو وقا پریخوده بے آدم نوشی تفرید پریخوده ہاں ضعیف او دن تخو بیا ضعیف امیل تخو دیر ضعیف انت خلا بیان سترگی رہ اسٹیشن یعنی بیت کون پاکستان و پاکستان کی او بیان خلو بیان سترگی رہ اسٹیشن کلک دلتا او کل خیر خبر رکھے من بے بیت کرسی و ایدان بانے کمی اپلا رفیر آوز دریا سے پترابل کیا بل حدیث تا کیلو لجن صحیح دی بل حدیث دا سمحا صحیح تاو کوئی گئی کامل وی دیتا یعنی صحیح دیتا دی مانا چی بیتا تا دا جون پر علاق کولی کئی گئی اگر لفظ سمحا چیتا سماحا توی سخا تا انا للہ الدین الخالص و خبردار خالص اللہ لفارد الدین الخالص و خالص دین خالص دین without adulteration چې ورسره مکسچر باندې کې صحیح adulteration څه ډول لکه په دا پټرول کې کیروسین آیا چول او شودو کې او ماشا صحیح او په دا دیسی کړو کې دا مصنوعي وړي artificial وړي چول صحیح او دا چا په پټو کې د ګاربن ګوربین پوسټ کې چول دې دوی څنګه اډنټیشن نو الله تعالی وایي چې خدای کو دین خالص را لګلې ته کې اډنټیشن وایي دین کې اډنټیشن مګر الله لله الدين الخالص خبردار الله د پاره دین خالص دی نو تاسو په دا خالص دې خپل کړئ دغه الله د پاره دی چې کوم ځای دې بل شی ور سره مخ شو به دا دین د بل چا د پاره الله د پاره نه دی بس انا لله الدين الخالص خبردار خالص الله تعالی دې دین خالص والذین کفان اتخذوا من دونی اولیاء چه غی جوړ کړی دې دا الله مقابله کې اولیاء نو اولیاء جمع د ولی دا مدرا تلفظ معنا ولی ولی په معنا د دوست ولی په معنا د مددگار ولی فمانا دا گارڈین او سرپرست ولی فمانا دا با اختیار شخصیت لکا والی سے بول بھائی والی سے بول بھائی با اختیار ہے اس بھی اختیار ہے صحیح او ولی په معنا د سیکرټ کیپر رازدان یا رازدار صحیح اولی په معنا د مشکل کشا په معنا څه مشکل کشا چې مشکلات ده والذين اتخذوا كساتين ولدي من دوني بغير دالانا اولياء معبودانا مشكل كشا اولياء مرد معبودانا خدايان شدالانا علاوه بلسو اخبر خدايان من دوني فبلت عبانه ده مددگار كي دو يقين ده فبلت عبانه ده مشكل كشا كي دو يقين ده شبنه كيرا مدد سي حالانكه فما فوق التبعيات دنیا كي متافيزيكن ورد صرف اللہ پا نکاح مدد کی دیشی فیزیکل ورڈ کی وہ تو فیزیکل سورس استعمالی وہ میٹا فیزیکل ورڈ کی انویزیبل سورس استعمالی ناغا انویزیبل پاور چاہتا رہا تھا اللہ صلاح والذینا کسان اتخذو چنولی دینی دونی بغیر دارلان اولیاء مشکل کشایان یا خدایان مانا بگو اصوی دلی چیتا پیو طور باندې دا څه کې دا الله نه علاوه بل څه ته کېدل دا الله نه علاوه بل څه ته غایبانه اوازونه کول دا الله نه علاوه بل څه په ځکه نامه باندې نظر ورکول شرک دی دا څه شرک ولیکي د خدای مقام دی خلک له ولي ورکړل نو غي الله یو کلی چې ما نه بوته مونږه عبادت کور دوی الا مگر دین پر لیو قربونا چنزدی کی مونگا اللہ پالا تا ظلفا پا مزید قربت بانے سیدہ دویسا تعلق مزید پارا دے چھو خدای کا مور نزدی دا دویسا تعلق دیر پارا دے دا دوی کا چکی گو چھو خدای کا مور نزدی کی دا دوی نا مشکل کشائی وارو چھو خدای کا مور نزدی کی نا مشرکین مکہ اگر ایک پر بوتانو سر لگا سکول مونگا دا بابا گانو قبرو سر لگا سکول صحیح فرق بکی سے نیشتا کرتا بکی عمر کو آبا اِلَّا اللَّا يَقِينَ اللَّا يَحْقُو بَيْنَهُمْ فِي خَرَبَ قَيْنَزْدَ دُوَيْكِ فِي مَا تَعَشَيْكِمْ فِي يَفْتَلِفُونَ تِدَيْ تَعْلِيكِ اِتِلَافِ اِلَّا اللَّا يَقِينَ اللَّا لَا يَحْدِي لِلَا يَحْنَوَ الْقَيْمَنَا چَاتَا هُوَ كَاذِبُونَ چِدَيْ تَرُوْجَنْ دَيْ لو آت اللہ کچھرے اختلے لے اللہ فالا یتب دولدن چھ اونی چھ بچے لستفا لغور کرے دے انتخاب کرے مما داشینا یکر کچھ اللہ پیدا کی ما آگا یشاو چھ دا اللہ کو خش نو اللہ تعالیٰ بدو بچی انتخاب زن لے پکپلہ کو دا اتا سو بجے اگر دے بچی انتخاب کوئی شو کوئی فلسطین ہونا دی شو کوئی عزیری دی دی شو کوئی عیسائی زیرے علیہ مصطلوات و تسلیمات الله وی دی بخو بدل بچی زما دی انتخاب لري تک یعنی که ماته بچی ته ورته به عمر باندې خپل انتخاب کړو نو ما نه ده کړی ترا نه انتخاب لو اراد الله که چېرې غوښته الله تعالی یت تک ولا ده چې ونی سي بچی لا صفا انتخاب یې کړو مین ما یفرو دا هغه بلوک نه چې الله یې پیدا کړی نا هغه شي انتخاب دې کړو شاو چې الله غوښته سبحان بچی دوارونا هو اللہ دغا اللہ دے هو اللہ دغا هو مانا دغا اللہ نو هو دا پرونام مانا دا دغا اللہ نو دا اللہ میں خبر او پریڈیکیر نو دا مکمل سنٹینس ہے هو دغا اللہ اللہ اللہ دے نو چی دغا اللہ اللہ دے دا اللہ متعلق تا تصور سنگا چی دے شریفوں کی بچی اللہ وہی دے جا کی نپلار دے نزوی لے نخذ لري نخوان لري نرور لري نخور لري نکزن لري نرشدان لري نشريك لري نپاتنر لري تاخد الله د ذات په قزار خدا شي نه ديشتا صحیح نو دا هو ذات دی او شي نه کوي اته ولا هغه شي نه ثابت دي نه جواب وته پوښي چې دا الله الله دی هو الله تعالی الله دی الواحد او یکیو دی القهار او قهار دا سی غالب دوئی چسو کی ریزست کو لیش بعد اوقات دا سی غالب چې څوک مقابله کولی شي نو یې کولی شي ستاپ کولی شي الله تعالی وایي زه هغه غالب یم چې زما د ریزیسټنس څوک تصور نشي کولی دې ته وایي قهار نو قهار معنی ایرریزیسبل پاور څه شي ایرریزیسبل پاور ناقابل مقاومت قوت ناقابل مقاومت قوت چې څوک د مقاومت تصور نشي خلق السماوات اللہ تعالیٰ پیدا کرے اسمانوں ناظم کا بے حد تے پنشتیاں باندے یو کم ویرو لے لا خدم نہارے تکبیر دیکھو دیکھو گو جب انگے در پٹکے یا نمبر تاو کن دے عمل کو تکبیر دے عمل کسو ہے تکبیر دے ون تاوی کور عربی تس ون وائی دے ون دے ون تاسو ہے کور نو تکبیر مانا ون جوڑا ون نا جوڑا ون څشه ولا یو کوم ورولې لا خدماري الله تعالی دغه الله تعالی را تا وښه په مکران څه معنا ده چې مکه دغه دغه دې رب دې داسې توکي دغه دې عايزه پټش دغه دې عايزه هغه پټش نو شپه و نه شي او بس کې نه شي ځکه دغه څه هغه د خالق ورغن نشته د شپې په خالق مشپا اغه او بیا شو اغه سر په سر را او رزق اغه دنا را صحیح ها نو رزق لږی او شپه وځي یو قوم ورولې دا غلنداره الله تعالی را تا وای په پورز باندې او را تا وای مس په باندې او سخر الشمس الله تعالی مسخر کړي دین ور او په یو تصویر معنا دار ته تصویر معنا دار نمبر اول لو تصویر کے دا انگریڈینٹس یا فیکٹر دی نمبر اول چی دا پا یو کانٹینیوس او مسلسل پروسس کے روان دی یو مسلسل فنکشن جریان دی یہ تصویر نمبر دی چی پا دا جریان کی سے انقلاب او تبدیلی میں رہ نمبر درہم مخلوقات دینا فائدہ اخلی ان انٹینشنلی فائدہ کیا کنی نور نام اس پر میں سپلیننگ ورکر رکھے آٹومیٹکلی فائدہ روانا آٹومیٹکلی نورا فائدہ روانا اس نگا دیر پر پلیننگ کو چور گدا فصل مکرن دے پر ہم داکتے چیدی بائیں پر نور رناو لگی بس پر میں رناو لگی ورکی پالینیشن بشی صحیح یا د ګورانا او د سپرمرا کولګي او د بوتي نشین شي صحیح ځکه چې کوم د ګورانا مې د بوتي غړي دي ځکه کلوروفام چې دا په ښه تنا کې د نور برابر نو د کلوروفام د بار موږ چې په سپلینینګ کې د نور مې راغلی نو بس اټومیټیک یو سیستم راغلی دې ته وایي تصویر او سره یو پوینټ دا دی چې لري لپاره الله تعالی چارج کول نه کوي مفتي ورکړي کنی که دغه بلی نه راته غاښ ورو نو موږ ور داشته بلی نه کوي نو که یو راغه تنور ټول انرژي دی او بل لونر انرژي دی او بل سٹار او پلانټس دی او بل کلاوز اند وینز دی او بل رین دی او بل انیملز اند بورډ دی او بل انسیکټس دی زه دې خوشاله ده ها نو بیا به تاسو وګورئ بس خدای دې موږ بس یې ځان یې سمبال بس کوم شي شوی دا غنم دیوار او پیسه می یو سری یو پیسکو دیوار تا پیسکو دیوار گوش ورگی ورگی گوش سوار سر وزگڑی انا یو وزگڑی پا یو روپای ہونا سرگڑ سرلے نا یو خونو چیلے وار تا سرلے وار نا چیلے وار نا اگر چیلے یا سرلے بیمارو بایدو لوز موشن وار نو نو شو نو پدام تاسو به له وایو تاسو د ماین څخه تی وی د سابو څخه تی وی ها ګان به وایي نو البته چې هغه باندې په یو په خاص دغه خاطر ځان لا څه چې اسمه ویږي د یو په خو بلش نه دوه واغه د دې څخه څه خبر شي نو زه کوم ته راو نو به چې انا تاسو کو نو چې یو سره مې نه ستل په یو په یو په یو په یو په کې نه کې وینه په بایټه کې تاسو کوم چې سړي ته ځان تاسو ما په دې اړه راوښته چې خدای فکر نو بیا شل روپو دی تاسو دې شل روپو دی نو لږ روپای په توګه ګټم صحیح خو میرا دا خو چې وسو سره کوم چې دی جوړ شي هغه ورته د مسجد امام صاحب دی د دمه کې په سیر باندې چې دا تقلید ورته نو دا دمه چې نو دې ته بوزا نو در راو نو امام صاحب لا څو ته امام صاحب نو امام صاحب ورته چې غریب غربت زمانہ چې سیرلې ورته څه په ملاو شي نو به دا سیرلې ته لوز موشن دی نو ما ته چاوي چې ته دمه چې نه باندې دم واچو نو هغه ته زه په دم شکرانا نو به شکرانا سره نو ورته پینځه پاره یعنی یو روپای یو کوارټر یو روپای یو کوارټر نو پینځه پاره په هغه ته روپای نو هغه چیرې راو مدلا نو بلا بس په دې دې کې ورښته په دې ځان باندې راځم څه دې دا شکرانه به قیمت نه زیاته شي او دا دا موټر کې دا د سپورت کو دې دلته نه ونیږي کاسم مخه صحیح نو زه خدای دا بلونه را شروع کړم په موږ وایي دا غمن ته راځي اته لا نو نو الله زه مې را باندې تشکیل کړي یعنی وداور چارج دا ټول شي نه مونږه اوس مونږه کور کې ودی او لګي ان سکس کول شپه او هم شي هوا غان دې دی وریا دې دی باران دې دی برد دې دی انیمل دې دی دا نه ټول څه فنکشن نه فصل خلاقي نه دی خلاقي دی دا پتنګان دې دا بګز څشي زمون په فارم کې په فارم باندې بیماری راغلی و په دا ویجیټیبلز باندې ها نو دا غیر په اړه دواین نه زار راغلی نه دواین نه وګورئ سم نو هغه لا بد زه راوستل دي او په لاس ورکو بد ما غیر اوره څه پرې کړل ا دې سره ولا دي کې ای دې بیماری ختم کړه دا سر بد نه ا سر بد لیډی بد نه هغه لیډی بد ولاړ او ساري بد په دا پاو باندې هغه کېلیا دا هغه کېلیا او پای نشته پای نشته دا وچی نو په ساري زړه په وسه کړه تر سره ورو دي کنه ټول وخت خاطر لږ په خاطر دا الله تعالی اته مړي دي چې نه پیدا کوي هغه دا ټول فنکشن کوي دا خلق السماوات پیدا کړی اسمانونو آتمکا بالحق پرشتیا باندې یو کومر لیلا الله تعالی راکاوی شپه ورځ باندې راکاوی ورځ پښپ باندې او سخر الشمس الله تعالی مسخر کړی مروز دغه کله یجری دا ټول فلوټ کوي جریان کوي کنه مسمى پر یو مقرر او پورې مسمى معنی اجل مسمامی فکس جتائی اللہ خبردار ہوا در اللہ الغزیز در عزت و غلبی مالک دے الغفار و بخون کے دے خلق تم پیدا کرے تاسو من لفظ واحدت دیو نفسنا آدم علیہ السلام ثم جعل من ہا زوجا بیائے پیدا کرے دا من ہا دن نفسنا زوجا جوڑا دا پیدا کرے دا نفسنا جوڑا دا نو حدیث کی رازی خلقت من الزلع الاعوجی ہاں چی دا شدا دا دا دی چپا پشتین پیدا رہا صحیح نو دا وانزل لکم من الارغام اللہ تعالی پیدا کریتا دا پارا من الارغام دا مواشیونا دا پیٹرزنا سمانی اتا کی پانی نشي اته قسمونه حلال اصل حيوانات او سلګونو قسمونه دي خدا د اتو قسمونه الله تعالی ذکر کوي نو اته قسمونه حلال نو دا ته اوري کا ګوټ نر او ماده دو شو شیپ نر او ماده دو شو کیمل نر او ماده دو شو کاو نر او ماده دو شو نو بس هم دغه سرور قسمت ناورو چې دا به عربو کور کې ساتل اسې خو به اسونه هم ساتل خو حلال نه دي خونه به هم ساتل خو حلال نه دي نیوز به هم ساتل خو حلال نه دي ډېر حلال دی خو کور کې څوک نه ساتي خو څنګه کې وایي صحیح الله تعالی سمانی اوس خاصه باندې سليمان سره اکثر ته د تفصیل کتل آسان فریج ویل دا نو څه دې تریو ول شه د دوه پښې ورته آسان حل اخره سمانیا تا ادوال ات انواده يحلقكم في بطون امهاتكم دا ايت دای په يحلقكم في بطون امهاتكم ودا انبياج یو سک دایي سپیشلست سک اگر مسلمان سے رضی ایت نیسی دوری یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات سلاس اللہ تعالیٰ اذا شکل جنرہ مستاسو دمور پخیتا کی دن درجہ پا درجہ گلید ولی فدریو کی او کی دن صحیح نا اگر آج مسلمان سے گئے انٹرویو شاید سے ہوا نا اگر چی مادی من سوچ کو چی اللہ اذا دمور پخیتا کی دن دستاسو شکل تشکیل ہو صورت سچ اگر تشکیل ہو نو یو پالنوی چه خلقا من بعد خلقی سٹیپس دی پاکر اگر بنای سٹیپس دی یو سٹیپ بل سٹیپ بل سٹیپ شپک سٹیپ دی سورا دی شپک درجی دی سورا مومنون کی ذکر دی چه خلقا من بعد خلقی نوی بیا می چانا تقوسو پر چه چرت داست ذکر شکس دا می غرط دی آو نوی دو سورا مومنون آیت دی موت دی چه سم جعلناه لطفتا فی قرار مکین لنبنی سٹیپ دی زائدور ثم خلقنا النطفه علقه يا دين سبدي لي چوکلا منجمد وینا فخلقنا العلقه مضغه يا دين سبدي ابو ياسش دغم شکل في تسوي دغم شکل في ها او بیا فخلقنا المضغه عظاما بیا سکلت دي دانجره داغو فكسونا العظام لحما ففي زمن درجه چه غوشا او سرمن و تواغستو اشپاگم درجا سم انشانا و خلقن آخر پیا هر انڈیویجول نوی فیچر سر پیدا کو دو ها انڈیویجول زن پل فیچر دی حجیت علی و عجیباری دوار بنا زمون مخی تناست صحیح دوی دوار فیچر دیو شن نا بلکل ہاں ممکن دا دو پوزی فیچر یو شن دستر کوئی مختلف دستر کوئی فیچر یو شن دو مختلف اللہ وہ ہر انڈیویجول یعنی ہر فرد پر دانا منفرد فیچر بنے گیا ہے اللہ کلام اللہ کو ومن لا تعالی نقد نہ کرے کافی نہ کرے اللہ کا انسان جوڑو لگے کافی نہ کرے ہر یو انسان حضرت آدم نواب فرض و پوری بلیون انسانان پیدا سی اولا و پیدا کی قیمت پوری حضرت آدم نواب تر قیمت پوری وہ انسانان 100% دارے فیچر پیوشن کی دشپک درجات اللہ وہ چه خلقا من بعد خلقا فی ظلمات سلاسی او خوی دی سٹیکس ذکر روشو چه در شپک سٹیکونا داوی پا گینی کنی دی گینی کنی دی وی در شپک سٹیکونا دی او وی دی فی ظلمات سلاس پا دریو تی رو که دننا یو خیتا دی خیتا که دننا بیا ووم دی رحم دی او پا رحم که دننا بیا اغا جلی دا ممبرین دی بیا تو پرده دا تو بچی نیسا بیا یو پرده دا ممبرین دی اغا ممبرین دی شاپی ری نو اللہ تعالیٰ ہوئی چھ پا دریو تی رو کی یعنی دریو پردو کی دن را تشکیل کو صحیح پس ذکر مرگو تو ہوا وامیو انسان تو میکینک چھ موٹروں جوڑی انجن کی کار پر فکس کئی ہوئی نسو مرگو تیز دائی تی ہم تلو دی چھ دا پورو صحیح کار صحیح او گارا نیر آغا مشین گیر کی مطلی او حجم و رو دی نبیہ و دی فلیش دائی تی ہم تلو یا پوزی بھی ایک نئے نئے دی فنکشن ریئر قیمتی اس دے انسان میں زیاد قیمتی مشین کو دنیا کے بل ستن دین او اللہ تعالیٰ ہوئی گورا ماں سے اتا جوڑو لے ماں لائٹ دن رہے لگو لے تیارا کیوں تے جوڑ لے ایو تیارا ہم نوا سو تیارے درے تیارے لے صحیح او دا سم نوا چی بس بھی لو جمپ نو لگو اتا جوڑ شوئی سٹیپ کو نو پاگل کی سٹیپ بائی سٹیپ میں پیدا کر نا غوئی چی ماں پدی سوچو چه محمد رسول الله دا یو الیکټریک پرسن الیکټریک دی سره سکول مته څخه تر نو استاد تخته کتاب قلم دواب خبر نو صحیح او بیا دا خو لا ډېره خبره ده چې میډیکلي ویل میډیکل کالج کې یا سرجن شو بیا د ګاینی سرجري دا په ټول نه ټیکنیکل شو نه ما چې دا د ګاینی فاکس د څنګه معلومه نه زما د پاره بل لار نه شوای دی نه چې زه اډمټ کړم چې دا خالق کلام دی ورته کلام دا د خالق کلام دی نه بل لار نه شوای دی چې موږ دا خالق کلام دی صحیح نلاندې وته یخلقکم فی بطون امهاتکم اللہ تعالی شکل جوړی تاسو په هیڅ د مې دوستاسو کې خلقن من بعد خلقن خلقن درجه من بعد درجه صحیح درجه په درجه فی ظلمات الصلات په درو تیرو کې ذالک اللہ الله وی تاسو دې الله مقابله کې په بل ربانه ولې یقین ساتي بل خدای په څیر ولې ځي نو خدایانو نه ځان لګوري دا الله چې دا کار کوي بس تاسو رب دې نو رب معنا دا ځوړي کا هغه تاسو رب دې تربيت مو واجه نمبر 1 هغه تاسو رب دې رزق قدر کوي نمبر 2 هغه تاسو رب دې مالک او حاکم مو واجه لَهُ الْمُلْكُ وَدَعَ اللَّهُ دَفَارَ بَادْشَاهِ دَا لَا إِلَهَ نِشْتَرِ مَعْبُودِ اللَّهُ مَگَرْ دَعَ اللَّهُ دَي وَأَنَّا تُسْرَفُونَ نُسْرَنْ جَتَاسُ عَلَوَنِ شَيْدَ دَي اللَّهُ دَي يَوَّالِ دَعَ اللَّهُ دَ قُوَتْنَا تَرْسِ اَفَا دِي فَضْرِ فُدَي اَمْزَانْ دَ بُورِي فَتَرِسِ فانا تصرفون تصرفون مانا سرنگ تاسو اڑاولی شئی دائیوٹ کولی شئی دی تصرفون این تکبرو تاسو کفر کوئی فا ان اللہ یقینا اللہ تعالی غنی رحمکم بے حاجت دستا سنا تو خدا ہے تاسو تصرفون بلتے حدیث کی رضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ لو جماعت ناسو علا اتھا قلب رجل ما ذاب ذالک فی ملک اللہ شئی کتول انسانا دومره نه کاشي د په اعتبار لکه د دنیا د ټول لذات متقین انسان خدا راکړي مسله ده چې دنیا کې ټول لذات متقین انسان څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو کوټو داسې پاکار شي لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سره د خدای په بادشاہي کې دومره عزت نشي ولو جمعوا على افجر القلب رجل او کدی ټول راجم شي دومره لوی بدمعاشان چې کله دنیا راټول نه پټه کوي ابو جهل فرعون شو یا د ګوډو زمانه فرعون شو نو ما نه قصه غل کفي ملک الله شیا د خدای بادشاہ دې دومره کمی نو ځکه الله وچې تکفر فإن الله غني عن عرفكم کتا سو کفر کوي د خدای ستاسو ایمان ته ضرورت نشته د خدای ستاسو نیک عمل ته ضرورت نه ستاسو خپل ضرورت ده فإن الله غني عن عرفكم ذکر الله صفات دا دوری کې ایمان د پاره د خدای معرفت ضروري دی د خدای پیژندګلی ضروري ده او د خدای پیژندګلی دا یو جاري ساري عمل له تر مرګه پورې دی خاتمه نشته دا عمل به روانې په صفر تر مرګه پورې واه مدرب په حق دایا کې یقین خو خدای به پیژنه څنګه نو بنیاد یې دا ده نمبر اول چې خدای یو داسې ذات دی چې دې موجود دی په خپل دې موجود دی مونږ هم موجود یو هم په خپل نه یو بل خو خدای پیدا کړی خو خدای څنګه دې پیدا کړی دې موجود دی په خپل نمبر 2 دې د همیشه نه دی همیشه د پاره دی مونږ همیشه نه یو یو زمانہ و چې مونږ نو دی دنیا کې بیا خدای پیدا کړی یو زمانہ به چې دنیا کې به نه یو خدای همیشه نه دی همیشه به وي صحیح نمبر 3 د څه شي ته محتاج نه دی هر شي ته محتاج دی د څه شي ته حاجت نه لري او هر شي الله ته حاجت لري سلورم د دې ټولې دنیا یو واحد خالق دی ان دا نه ده چې 99% دنیا د پیدا کړي ده 1% چې بل څه پیدا کړي ده ټول دنیا یو واحد خالق ده نمبر پنجم د ټول دنیا یوازې رب دی. نمبر شپږم د ټول دنیا یوازې رازق دی. نمبر ون یوازې دې د عبادت مستحق دی. او نمبر اتم یوازې د دنه به غوښتل کولی شي. غوښتل به چانه کوې الله صحیح شو نو دا خبرې دا خپل کور کښې میاد کوي چې الله به پېژنو په دې انداز كين تكفروا فإن الله غني عنكم كتاب كافران كيغي فإن الله يقين الله بحاجة لتاسنا قل دي قول ده كي الله رسول بيشو كتاب كافران شنك ما تاسك حاجة تشتي ما الله قلوي دي خبري دا ساي جوانك لي شل ده خوش وخلاص شو خوش زي ما دارين خلاص شو ما الله وقسي وارن راك شو باطن لين برتك توخ با کافر شي دستا د خلاصي دلیل نه دی چې زموارنه ولا يرضى لعباد الكفر الله ګل خپل بندګانو لپاره کفر نه خوښوي. صحیح نو لوی باس چې وي د لوی قوت مالک هغه سختې خبرې نه کوي خو معمولي اشاره کوي. صحیح یعنی باس موږ په امریکا کښې اوسېږو باس چې د خپل انفیریر نه سوبارډینیټ نه هغه تر خپلې ناپسندګۍ اظهار کوي نو صرف دا ورته آی ډونټ لایک اټ صحیح نو سبا نه بات نه کوي چې دا نو مې کې د ورګل نو روښه نه پاتې وي. دا اکشن دی ها صحیح نه لو ولا یعلا د عباد الکفر الله ور په خپل باندې ګانو لپاره کفر بالکل نه کوي. نو بات نه باید څه لري ولا یعلا د عباد الکفر وان تشکرو اگر تاسو شکر کوئ د ایمان راځي نو ټول نه لویه درجه د شکر سره ایمان لویه درجه د شکر سره ایمان اگر تاسو شکر کوئ یعنې که هو لکم الله تعالی په خیر ایمان تاسو لپاره ولا تزرو وازرته وزر اخرى نشي پورته کولې وازرته یو پورته کوونکی وزر اخرى بوډن د بل چا په قیامت پر ورځ باندې څوک د هېچا بوډن چکولې نشي. دا آیت سو ځای راغلی دی. الله تعالی فرمایي وان تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء. بل ځای راغلی دی let me find out. سورة فاتح يشعر المختلف آية نمبر أطلس ولا تزروا بازرتم بزر أخرى أنشو جتولي يو جتولك بردن بلچا تاسو بردن تاسو وای موږ ورته بال ونا تزرو نشکو تکولې وا درته یو کوچتونکې وزرا وکړه بار د بلچا وای نظر مسکلتون الى حملها اب اواز کې مسکلتون هغه مسکل هغه چاته چې بردن دې زیات شوی بار دې دروند شوی وای نظر مسکلتون اب اواز کې یو دروند شوی الى حملها بارد دیتا ہے کہ ما پر کچھ امدار لا یکمل من شيء نبسيو جتول يدنا بشيء الشيء ولو كان ذا قربا اگر کا چاہتے کہ آواز کرے دے اگے رشتہ دار ہو دی لارے ہو دی زیے ہو دی روڑے ہو دی خورے ہو دی مامائے ہو دی اکائے ہو دی فین تدعون لا يقبلو كان ذا قربا کرشدان دم آواز کے اللہ و اقام پا اور ازبان کلو نفسیں بے ماں کا سبا رہی ہر یو سڑے سیز دے انیول شوید جاگا پا پلا آئے گی واپس پر سبا وَلَا تَذِرُوا آدھرَتَمْ وِذْرَ اُخْرَ سَمَّا اِلَا رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ بِيَا رَسْتَادُتَا وَاپس اِسْتَادُتَا فَيُرَبِّكُمْ خَبَرْ مَدَرْكَيْتَا تَبِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَاغَامَ الْجِتَابُ قَوْلُ إِنَّهُ يَقِينَ اللَّهِ عَلِيمٌ عَلِمْ دِي بِذَاتِ الصُّدُورِ فَخَاوُنْ دَسِنُو بَانْدِي خاوند سینه ته ورته زړه یعنی دا سینه په محل دی اصل کې مدي شي په دې سره زړه وای ما مصدر انسان ابو اکل کی اور دې انسان ابو تکلیف دا ربو دې انا کې رب منیب الیه رجوع کوم کې الله تا ثم اذا خوله متمم ابیا کر چې الله تعالی ورته دې نسیان دہی کی ما آغالا کانا یبوئی دے من قبرو چھ دولا آواز کو محجر دے گا نا اللہ تعالیٰ ویدی پر ان تکلیف کیوں نماتی چھے گا رسین مورتا خیر ورسو بس زیر شو وجعل للہ انداد اب یاد گردے اللہ تعالیٰ تا شرکان و امثال لیو دلہ ان سبیل دے گا پارا چھ خلق جمرا کی دا اللہ دلارے گا کوئی طور پر جنفا اخلا انجائے قواب کفر قلد تلیر اردد انک من اصحاب اللہ یقین انت دمر کردو ستائی سور بنی اسرائیل آیت نمبر دری وَإِنْ أَمْنَا غَلَى الْإِنسَانِ أَكَرَجِ مِنْ دَيْنْ آمْفَرِ الْإِنسَانِ بَانْدِ آرَضَانَ دَمَتْ قَرْدُولِ دَيْوَرَ آبِ جَانِبِ عَلِلِ شِوِرِ فَجَانِبُ فَعَلَقْ بَالْبَانِ شما والا یہ کون گوئے حیلت نور کردے وبنت نور کردے عزت نور کردے دبانے اثر کردے دب خدائنہ مخدم گولے دے او در شرک اللہ وَإِذَا مَصْدَوْ شَرُوْ أَكَلَكِ رَسِدْلِي دَتَا شَبْرُ تَقْرِبْ كَامَ يَقْنُسَا مجھے بیا دیر بھی سب مائن جب دے بیا دیر بھی سب مائن دے یوا سورہ دے اہور آیت نمبر 9 وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ تدام وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ أَكْتِرِ مُنْ سَكَوْلِ دِينَ رَسَوْنِ مُدِ إِنسَانَ تَلْجَانَ اَقْبَلَنَا رَحْبَ ثُمَّ نَذَانَا مَا مِنُوا أَبْيَامُ دَارَ مَدَّنَا وَاپَسَ قُسْتَدِ هَلْتُ وَرْسَرَ وَلْتُ وَرْسَرَ منصب وَرْسَرَ ان کے واپس وارستا إِلَّهُ لَيَغُوثٌ كَفُورٌ نَدَيْ دِيرْنَا وَمِيدَا وَدِيرْنَا شُكْرِ وَلَئِنْ عَذَقْنَاهُ أَكُورَسُ مُدَّتَا نَغْمَا آرَاخَتْ بَعْدَ ضَرَّاهَا فَسْتَ مُصِيبَتَا جِرَسِدَ لَيُدَتَا مصیبت ورطا ورسد اول قصی بیا رحمت را دی نو دے سوئی لَيَقُولَنْ لَا يَقِينَنْ دَيْوِ ذَهَبَ السَّيِّعَاتُ غَنِّي تَكْلِفُنَا بَخْوَا بَخْوَا ادا په کوم انداز انه لفرق فقور د متکبر وی پال صاحب کې په حرکت دواړو کې کلمات انداز دي د فرعون بچي حرکت انداز دي د فرعون بچي صحیح کلمات متکبر دي حرکت انداز متکبر دي سوره یونس يوسف قصير مخرج مخرج هو المخرج آية نمبر دورس وإذا مس الإنسان الضر أكل شيئا الإنسان تتكلم دها تکڑی دے لے جنبی چی پاڑا کرو تی او قائدن یا چی ناسوی او قائمن یا چی ولاڑی یعنی چی پاڑا کرو تی نون منتا آواز کئی چی ولاڑی بیا منتا آواز کئی چی ناسوی سکا تکلیف دے ولاڑی فلما کشفنا عن ضرع خوچ کلو مدرد تکلیف لر کرے دے مرن دیتا سی شوی دے کعن لم یکونا الى ضرع مصد لکت دا منتا دته بیا په موږ راځي چې په ورني ماته چې لري نن دا خدای نه قابلې ته ولاړ کړهال کذین له مصرفین دا رنگ کې تشوی دي د مشرکان لپاره ما كانوا يعملون اعظم الذکر سوره حمیم السجده سوره روم روم آیت نمبر بریدش پیغام وَإِرْآمَ صَنَا صَدُورْ اَقَلَتِ لَيْسِدْرَ لِيْسَا تَتَقْلِبْ دَعَوْ رَبَّوْ عَوَابْلِكْ لِبِرَبَّلْتَ مُنِيبِينَ لِيْسِ فَدِعَوْلَتِ جِرُجُوكُ مُنْكِ اللَّهَ تَعْلَاتَ سُنْمَ اِلَى مجھے بیا کلا اللہ تعالیٰ سکولے دے در جانت من سرحمت ایلا فریق من نبیا یوڈل دے نابی نبی مشری کو قل پر وردگا سر شریکان پیدا کی یا دخدہ دورہ مقابل شی خدہ سر شریکان پیدا کی سورہ حامیم السجدہ حامیم السجدہ آیت نمبر یو کم پر دوست نواقع لا یسعم الانسانو نستر کیلگی انسان من دعای خیر دو بخت دو پوسی دمنا یعنی انسان بس بگی خدای نواری دوڑا امراکا کپڑی امراکا خزا امراکا بچ امراکا ایجت امراکا منسا امراکا مکر امراکا داراکا داراکا داراکا سسٹاپ دے سبلا خانا سسٹاپ سا مانداؤی نیلیس تک یعنی خاطر نگر دی مریض نا سآمت مانا نا لکتر ہوئی کنٹرکشن اللہ تعالیٰ ہوئی چھر دی خوش ایو اکتوبان ایزار خاطر نگر دی چھر بستے گئی میں لا يسلم الانسان من دعاء خير وان مسه الشر وكثر رسيب دتا ستكلف فيئوس قنوط دي جادير ناميد ولئن اذقناه اكثر من رسول دتا رحمه منا رحمه جانب قلنا من بعد ذرا فقد تكلف نشر شيخ دوتا ليقولن ما يتيما دي ويهابا لي دار ما استحقاق I deserve it. I deserve it. ما تعلیم کرده. حالا کرده تا همه دوی تعلیم دو سڑی کرده غریب بلیو بی حلائی. دو سلا کرده؟ یعنی که غریب بلی مالی فقر ده. چیز ایم بی بوشنی. یا سرجن کرده. نو آغا تو بلا ایم بی بیان داسه. چه غیبانا چطلی جه اسکول میں کار کرده. الکه دا ام ڈی ڈی بی ا رکنه ده صحیح یو سړی به انجینیر دی کار ته دی باندې فقر دی چې زه انجینیر یم الکه راستانه مسول انجینیر دی یو بل سړی کړی نمبر یې دا زیات دی خو غری په سوره له لوري پاتې صحیح لا یقول ان هذا دی و ما ظن الصاب حضرت اگر دوا پت بوتے شم رفت ان نریب اندولر قسنانے تینا مال پارا اللہ قطارتا مخیر مال پارتا دلتے سے خساتا لیں اگر ہم دیر خراکش فلن نبت ان اللذین کفرو یقین الخبر بوت و کفار جکا پر عشیدی بما عملو بسبب دامر لدی ولن زیق انہم من عذاب غلید ایقین اندویت بسکو سفترین عذاب وَإِذَا نَقَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَكَرَكِ مُنْجَئِ نَعْفِرَ الْإِنسَانِ بَعْنِ آرَضَ نُدُ مُخْفَرْ قُوِدِ وَنَحَا بِجَانِبِ عَدِيلِ رِشِوِرِ فَعَرَضْ قُلْبَانِ عَلَّانَ وَإِذَا مَسْتَوْ شَرُ قُتِ قَدَرَ سِدْرِ قُتِ تَقْلِبْ فَزُو دُعَانِ عَلِيكِ بِيَا دِيلُوِ نُوِ دُوَا گَانِكِ سورة لوی دعاگان کئی صحیح او ابن عباس سے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ احفظ اللہ اعرف تعرف الاللہ فی الرخاء یعرف فی الشدہ تو اللہ پیجنا چھ کرد خیر وقت در بانے اللہ بلی پیجنی چھ کرد تکلیف وقت در بانے راش دمرا ایستا حدیث کرد چھ اللہ پیجنا چھ کرد د خیر حالت نو الله به پیجنې چې کله تکلیف نو چې کله د خیر حالت ته الله سره ځان نه پروډوس کړي الله ځان نه پروډوس کړي نو چې تکلیف در باندې راغله نو ته مال داو کا مال هغه ځا پیجنې مې څه وکړي زور چل دا په کار کې د خیر وخت ور ځان پروډوس کړي الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ارحمنا بالقران العظيم ربنا ذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا مما جهلنا وقدرنا تعالى من ما اغفرنا وخير من خلق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه والذي اجتنب الطاغوت دا ډیرایو دی یعنی دا لکه د مستلشمه لري طغیان او طغیان وای سرکشای طغیان څه وای سرکشای او بغاوت دا نو طاغوت وای کثیر طغیان دا چې اېکې مې سرکشې سو ته هیڅ پټ نه شي انتهایی باغوی هغه ته طاغوت دی دا یې لفظي معنی لفظي معنی دا طاغوت اېکې مې باغوی هغه کسان چې ځان یې ساتلی دی دا اېکې مې باغوی د امتحال باندې بیا دې مسدا درې شي د قران او حديث کې تاسو د درې شي په اړه څه وایي نمبر 1 هغه پکو چې ځان خدای یا د خدای په شان غني او خلق باندې خپل خدای منل وایي دغه تاسو نمبر 2 د مسلمان په وطن کې د مسلمان په حکومت کې د الله د نظام په ځای د بل چا نظام نافذول د طاغوت دی د نظام په څیر طاغوت دی او نمبر 3 شیطان د طاغوت دی اپ دغه وخت کې مل باقي نو دې دې ورشه نه بزانه چي صحیح والذین اتنبوا الطاغوت کسان جدان بچکڑے دے طاغوت نا ایعبدوها اتنا پانا اتنا بھی تو ایک ہو ہوا سسنے کما گوا او بولن اتا سکتے رہو کی تیشتے نا یعنی مانا گا جد اچھا گونا بھی امسان پسکی تا چھا گوا یعنی گر اگر کیفشی ہو سنگی گا شکی تا تو ہوتا ہے کچھے ہوتا ہے سنگے خبر کی وَعَنَابُوا إِلَى اللَّهِ أَرْضُوِ قِرِدَى اللَّهِ تَعْلَىٰ نُ اِنَابَتْ إِلَى اللَّهِ سُتَوِ دَ اِنَابَتْ إِلَى اللَّهِ مَنَا دَارَ چِ بَحَرْ نِيكُ بَتْكِ تَنَي رُجُوكِ اللَّهِ تَعْلَىٰ راحت و تورسِ دَ دَ رُجُوكِ اللَّهِ تَعْلَىٰ الحمد للہ دَ مِرْبَنِ تقلیف و تورسِ دَ او اللہ ترا توفق مسکتی تقلیف میں بات یہ تو ایک انابت صحیح اور کہ کل انابت دا اللہ کو ذہن بڑھ چاہتے اللہ بڑھ جائے دا رجوع بڑھ چاہتے یہ تو وہ شیر یہ تو سوڑ شیر بابا دے راجی با خبرہ کر لیا چے صدا فتوتا سجدا سو دنیا تا صدا فتوتا سجدا سو دنیا تا بت پرست دی پرستار دی دنیا نکیو سڑے دخل آرام و دراحت بنیادی سبب دولت گنی منصب و حکومت گنی دل و حزب گنی اشیخ گنی دا صرف اسباب کی بنیاد لگی بنیاد کی شکتے دانو کو سبب گنی لکہ بابا ہوئی جس دا بوت و تسجد سب دنیا لے مانا دا دا چگنی دنیا خشن گنی چی حلال خد خد دا دنیا بابا ہوئی چی تو خد دا اخبار خد خد دا دنیا چھے تو شرع دا رکھوا اوبر میں دیر عجیبہ خبرہ کرے گا چھے زون پیسے بار آرے بابا میں نہیں کھڑے گا اوکے سے سکھو اخبر میں خان دو خوئی سکھی صحیح اخبر خانی اے پرے گا ہاں آبا سیوی بدر اور عزیز خان اگر چی پر اپل کری ناغو پر خسر آئے گا خرا گا نور تو دیر خوشی ہے چوے دشی دخانانو دمدن و سرکلے سوے لگا ہاں کلے کی بھی تعلق چوے دشی دخانانو دمدن و سرکلے پہنے ہاں پکی چوے دشی دخانانو دمدن و سرکلے چرد عزیز خان چرد ملنگ عبد الرحمن صحیح نو دنیا په حواله وي دښنو پیسې غواړه خو دې کوم چې عیاشي وي نیکه دې پر صدقې یانه غواړه په خپل محبوبان خاص کړه د دې پر صدقې یانه غواړه او حسنې چې په دنیا په صحیح صحیح او وې کومې څو په فقیرې وو یو فقیرې ځکه څنګه خو زړه مې دومره غني چې په بادشاہانو باندې څنګه نشتا وی کمی سور پا فقیرے بولی فقیریا کمی سور پا امیرے بولی امیریا ای جدی پر صدقے گا رہے والا حسن چی پا دنیا پسی تغییریا اوی خوشاتا دولتا میں غلامان دی خوشات خان میں کفتور شہر دولت خان میں کفتور نوی خوشاتا دولتا میں غلامان دی برحمان پا پختو جبا بابا سن ردک سر ہاں لڑک ردک سر خلائے رحم حکومت بدر قبر پاٹھے بدر یہ قبر بارے قبر پاٹھے نبل قبر پاٹھے یو مسجد او د خپل باندې ګمبر دا یو ټول له سرکاري ته دا مې یو ټیګ راځه یو کار به وشي صحیح هغه د باور هم سره ګمبر وزاسه شکر شکر شکر شکر یا دا دنیا هغه ورور شه چې دې د بس په مې دی په خاطر چې دې په یو کس متعلق شي نو دی ورته اوس را تکه مو شامل ده اوس سره مو یاره دی شامل دي صحیح دغه په دغه په خپل دی بعد په خاطر په خپل دی نه لاره ده نه دی صحیح ده کني نه دې مونږ دی وطن دی د په مو شوره ده هغه دا مختلف مدارج او مناسب دي د افیس ته دا راکړي صاحب وطن کو او ورته یې دا نام او پلان کیرو پلان کیرو پلان کیرو ها صحیح مدمو په وطن کې ورته وې سن کمشنر او د وټي بي کمشنر او د وټي کمشنر او د سکلي دا نو یو سړي چې ان په اوسو کې دی سن کمشنر نه وې سو نه وټي بي کمشنر او دا نه وې سو یا نه وې کمشنر او د کمشنر نه وې سو کې دا نه وې چې سکلي ویل چې سکلي نه وې سو کې بیا ګورنر وې د ګورنر نه وې سو کې هغه څه ده پریزیدنت رئیس جمهور مې د صدر یې دا خبره کوي خدای نو دا څنګه صادق ستاسو نشه وې د خدای له ګورې نه هغه خدای دې معاف کړي او دا پټواري دې راته مېښ کړي پټواري هغه طبقه چې د زمکو حساب کوي صحیح حالات دا د ټول لګښت صحیح یې د ګریډ بای اعتبار باندې د ټول لاندې ګریډ دې خو به دې ماته ما باندې راځي مې ګناګان چې د خدای نه کم نه ګلو کړي ناګر اپ کو یہ بات سمجھا اور کپو تو ویدا سمجھا وی خدای په خاطر د دې چې دې د روکه کې په خدای کې یو خدای دې ورته یو اساسي دی اور په دې کې د دې کې مو وته په کوم په پورې خپل بالو ته کړی وایي مګا صحیح ده دا څه کوي دا څه کوي والذين كفروا صحیح اولو الالباب آقا دی چی دا عقل کسب کوي په زبانه په دین باندې اولائک الذین دا کسان دی اذن حدا الله جل تعالی او هدایت کړی دی و اولائک هم اولو الالباب دا کسان دا د عقل مالکان دی او په من حق علیه کلمۃ العذاب آیا حارتو چې ثابت شوی دا باندې کلمه یې فیصله دا عذاب چې الله ډیکری کړی دا ڈیسائیڈ کرے دسرے کا عذابی افا من حق آلے کلمت العذاب آیا آس چستا بسیوی دا غبان فیصل دا عذاب افا انتا تم کے دو من فی اللہ آیا تخلا سے اور کلش آ جاتا چسور کو اور کی وہ پیغمبر کے اخلاص ہونے سے نا خود اللہ ڈی کری شوی دا دا اللہ ڈی کرے مقابلہ کے دا پیغمبرم سوس نشتا لیکن الذین لیکن آکسان اتقعوا ربهم چیری تلید پروردگار بلنا لهم غرفن دزید پارا قصور دی قصر دی کرتا معنی حکومت معنی بھائی کیسل سر محلہ لهم غرفن دزید پارا قصور دی من فوقعا غرفن مبنیت دا پاسر دے قصورو ادا قصرنو غرفن مبنیت نور عباد شوی قصور دی نمانا ملٹی سٹوری قصور دی سوشے ملٹی سٹوری فوقہا غرفن مبنیت دا پاسر نور محلہ کی شوی تجریم تابع الانہارو چی بیگی دلان دلان نہرنا سرور کسما نہرنا سرور کسما دا غلط رولی کا بنا چې نهرونه سلور نه نهرونه سلور قسمه نور ته اعلان سوره اغا الله تمام دي سوره محمد پنځمه پاره کې دویم سوره آیت نمبر 13 پنځه سوانه آیت نمبر 13 مثل الجنة التي صفت یا بیان د جنت آغا وحد المتقون چی وعدے شویدا دا اللہ نے ریدن کو خلق سرا فی آنہار پدا جنت کے انہار میں ندی مما ان دوبو غیر آسن چی گندن میرے آخری مانا پلوٹ سے وقت ہوئی آلودہ تلوڑ سو آلودہ آلودہ وائی کرو لب سے آلودہ وائی کرو چوبو بزائے وڑاڑی صحیح اب گن بلا کر کے منگو آلودہ ہو گئی پلوٹ سے فی آنہارا تبی کے نیم ندی ممائن دو گو غیر آسن انچے ندی آلودہ وانہارا امیر ندی من لبن دشودو دپیو لم یتغیر کامو چی خمد ندی متغیر شر دنیا پائے پڑی صاف تکیس نگا صحیح ایون کو کیمی کل عمل ورطرم کڑی جلتا ناوی بانے خم دیکن کلی چیدہ ایکسپائی گئی رہنگی خمد ام بدل شی رنگ ام بدل شی سمیل ام بدل شی اکر ایک اوپڑو نو پوائز ایڈ وقت کنڈیشن پڑی بوزی لذت الخندور وانهار امیر ندی من عسل دهنی نشان مصفن صفا شو شاد دیوری فائٹ شاد دی نپا کی مرم چایش دا او نپا کی ویکس دا صحیح انپا کی چا شوگر او برے دا صحیح ایڈلٹریٹڈ نی صفا دا نوابس بل سبق دا لیکن آقا سانی تقو ربان چی زانی سا اچھے یری دلید پروردگار پلنا لهم غرفن لهم غرفن دو دوید پارا مانای دی محلات دی قصور دی من فوق یاد پاس دا غی غرفن نور قصور دی مبنیتن جرشی دی مبنیت من بنا دی جرشی دی تجریق روان روان دی بنتا کے آدلان دی دا غی یعنی بسرن دو الانحارو نیرنا وعد اللہ داد اللہ وعد دا لا یخلق اللہ المیعاد اللہ مالا قطن مخالفت نکی دوا دے الم تر ان اللہ اس دا دلائل توحید سوشید دلیل توحید الم تر آیا تانا جی کتے چی اللہ تعالی انزلا نادلی میرا سمائے دا اسمان نائن ولی دینا ما ان اوبو فصلکو داخل کری دی دا اوبو ینابیعا چشمو دا ینابیعا دا جمد ینبوع او ینبوع ستوئی فاونتین فصلکو داخل کری دا اوبو ینابیعا چشمو دا فل عرض پزما کی سم یکر جو او بیارا ماسی اللہ تعالی بی پدیو بوبان زرعن فصلنا زرعن فصل مختلفا الوانو چی مختلف بلنگونا دارو سم یحیدو ابیا دا فصل اوچیگی فترارو او بیا تمین دا مصفرن جرشوے سم یجحلو بیا گردی اللہ تعالی دا فصل خطاما ریزا ریزا تس ریزا ریزا ہاں ذکر ارٹیمیٹ اینڈ ہر فصل سرے ریزا ریزا اللہ تعالی فرمائے ارٹیمیٹ اینڈ ستاسون دے ریزا ریزا اِلَّا فِي ذَلِكَ يَقِينًا فَدَيْكَ لَذِكْرَ مُكَمَّلْ نَسِيَتِ لِوْلِ الْأَلْبَادَ خَوْدَانُ دَاقُونَ فَارَ اَفَ مَنْ شَرَحَ اللَّهُ آيَآتُ شَرَحَ اللَّهُ شِبْرَانُ اسْتِدَ اللَّهُ تَعْلَى صَدْرَهُ سِنَدَاتُ لِلِسْلَامِ اسلام قبول ہوتا ہے الحمد للہ زمین سینا قدر اسلام تطران اسٹر ہمیں اسلام قبول کرے فهو على نور من ربه نديه طيور العادة دا يضمان من ربه دا جانب دلقنا فغير فس على كدره دي القاسية قلوبهم دا كسام لطارا چه سخت دون داوي من ذكر الله سخت دون داوي من ويا اوي نبوي جيب الله داني من ذكر الله دا ياد دا الله نغافد دي اولائک دا کسان فی ضلال مبین قواسے گمراہی کے دی اللہ اللہ تعالیٰ نزل احسن الحدیث نازل کرے دے خیستہ خبرہ نازل کرے ایسا خیستہ خبرہ کما خیستہ خبرہ کتابا دا کتاب متشابیا چید دے آیتونا متشابیہ دی چید دے آیتونا سلی متشابیہ دی پا حسن کی پا نسک کی پا نظم کی یعنی دیکھو یو آیت کی دا چی دا آیت دا آیت میں دیر بہتر دی تو قرآن ہر یو آیت مرسل رہا رہا متشابہ مانا چیز دی آیتو نا متشابی بھی متشابی مانا طول شائست دی طول معنی خیر دی طول دا ہدایت ندک دی کتابا کتاب متشابیا چی اپنے متشابی دی مطانیا اتکرار دا مطانیا پچی کی گی مطانیا مانا کہ مضامین پہ کی مقرر ذکر کی اللہ تعالیٰ یو ذلیو توحید مسئلہ ذکر کی نبر صورت کی دیا جائے کرتے در رسالت مسئلہ یو ذلیو ذکر کی نبر کی دیا جائے کرتے صحیح مضم مرزور طوال وہم دا قرآن اللہ تعالیٰ در تعلیم پہ قرض را لے گلے دے لہذا تو دیکھ یو سبجیکٹ بار بار ریپیٹ کی دی داخل ہے کہ یو سبجیکٹ یو ذل اخری کہ بس دا یاد کر جائے کو رسالہ خبر بیانے کو تو سو والے اللہ تعالیٰ یو خبر کے مختلف صورتوں کے صحیح لکا مونگا سکول تلار سو نو دا انگلیش سبجیکٹ دا ٹوٹل کو فرسٹ گریڈ کے ختم دی سائنس ٹوٹل کو سلام گریڈ کے ختم دی جیوگرافی ٹوٹل تین سم گریڈ کے ختم کو نا صحیح سا دا انگلیش سبجیکٹ دا فرسٹ گریڈ کے ہو دا سیکنڈ گریڈ کے ہو دا روان ہے کہ آخر رکھو گے صحیح ریپیٹیشن پہ کیوں گی دا رہا ہی جیوگرافی دا رہا ہی سائنس سبجیکٹ دا رہا ہی بر سبجیکٹ ہے بر سبجیکٹ ہے بر سبجیکٹ صحیح ذکر پہ یو وقت بانے اگر شیخ ذرکی بنا یو شکر وقت بانے یا پہ یو وقت بانے اگر شیخ ذرکی بھی ہمنا او خلق دفار انڈسٹینڈیبل ہم دی چې ګریډ وري د بس ور تعلیم ورکې بریک ورکې او بیا ورته پیښې بیا بریک ورکې او بیا ورته پیښې دې سره خلک ګریډ وري کوي پیښې دي نو الله تعالی قرآن کې دا سبجیکټس مثالی مکرر ریپیټ دي څنګه دې کوي ریپیټ کتابا متشابها مصانع تقشعر منه جلود الذين تزيدي دي تاسو زيدي دلواي دا دي قومونو چې سړي باندې ناسا په سيره باندې راشي سره الرت شي نو دا سرمن استغا بو نشي دا داري داري کوي کې مستان نشي موږ ورته زيدي دلواي پدې تاسو تاسو یو زيدي دل یو زيدي دل زيدي دل دلوي یو زیگی دل دی چی دا سری باید ناسا با سیر با مداشت زیگی دل دی نو دا زیگی دل دا ناسا با سری باید لگیر راشت انو دا بدن دا دانیر میشید حد دا سر سی تنس میشید ویختو روی سی نو دا باید میگو اللہ پس پرگا سی دا امریکی دو دا غیر نقصان دی چی مینک پنجو بیرشو تو اس قندہار کے لئے تاتا بغیرہ بزر پر رجدی دل لیکن رجدی دل یو بل شئر ہے اگر شئر لیکن رجدی دل نہیں لیکن بس ناسی نید رجدی دل او سوشی خلقی تقشعر منو کی زگیگی دینا جلود اللذین سرمن دا کسانو یخشون ربان چیریگی پروردگار پلنا سمت علین جلودوں ابیان نرمشی سرمنی دے و قلوبوں ازمد دوئی الہ ذکر اللہ یرک ذکر دا اللہ تعالی دا ذالک حد اللہ دا ہدایت دا اللہ دے یهدی بھی من یشاو ہدایت ورکی اللہ دے بانے آجات چوباری و من یدل اللہ اصور چی گمراہ کی دے اللہ تعالی فما لہو ملہا نجست در پارا ایسو کدایت پر چونکے اپا مئیت تکی بے وجہ ہے آیا آسو کی تکی بے وجہ چیزان بچتے پر ازاد اللہ وہ جی مانا بے رضا اپا مئیت تکی بے وجہ آیا آسو چیزان بچتے پر ازاد اللہ سو العذاب دنا کارا عذابنا یوم القیامت پورد قیامت بانے مجھا مسئلے بہتا جواب ادارے چی دغا سڑے بہتر دے وقیل للذین او بویشی ظالمانو تا زوکو اسک ایما کنتم تکسبونا آبشے چکم تا سزان لگت لیکن عذاب یہ دے تا زمان لگت لگت لگت لگت ما کنتم تکسبون چی تاسو کم کسب کو اگا اس کو سکھئی دا دا غی ultimate result دے دا دا غی بالعاقبت نتیجہ دا کذب الذین من قبلهم تکذیب کرو آکسانوں میں قبلهم کی مفکر دوئینا ندا اس وارنے دے اللہ تعالیٰ وارنے ورکی دے الجزیرہ خلق ہوتا ہے کیا تھا الجزیرہ العرب خلق ہوتا چھے تاسو کو پیغمبر تکذیب کوئی تو یو میں لکن تو دے ہسٹری تاریخ کے اوپر ایک چارے پیغمبر تکذیب کرے دا غیر انجام سے شکرے کذب الذین من قبلهم تکذیب کرو آکسانوں میں قبلهم کی مفکر دوئینا فاطام العذاب قصرا غلو دویتا عذاب من حیث و جدا سے جانب لا لا یکون جدے کے احساس نکے دے ذکر خدای عذاب اگر علیہ نبا کیسے آروانی بس آپ کو نحسا ہے اور دہام سر مخلوق فیو عذاب صحیح خلق کے ذرکت نہ پاسی بس بے دیری کٹ گیا دی صحیح اے اپنی کسی یہ شن داتے رہے سے یہ شن غزور کی نا اصل بے عبار بسو کا نکلی گئی وہی کلے پکتا رہا خدای نے معافیوں کی داوت کو نیزو نیزو کے دارے پاکستان کو مزلزلہ چھوئے وہ عذاب چاچے اللہ علاقہ کا دلے رہے زلزلی لبا آگئی وہی ہو قیامت ہو تاکہ دلے ہو فاتح و مل عذاب زمان اونہ لڑو نے آگئی کی بیماتا ہے اطلاع راکہ آگئی وہی یا جلی دو رہا کہتو ہوں میں تاکہ سب بیان بیان کے دلے کہ یہ دا سدہ سکل کا لڑو صحیح بے مونگا چلاڑو سو پیسے مدا ما پیسے لے گئے اور میں جائے پھر صحیح نو میں اگر بیا سڑک سر میں دو کم خلق چھو گیا غیر دیکھ من کا خصو شہر آگا سے دلے دے اور پھر دیگو کہ وارو وارو کھو گیا خلق دلہ سے ناس کی میں کوئی پیسے والا موڑا ہی پیسے سر بسکر کہ سوڑے شیطان سر میں بزاروں کے والو آگتے آنو بس گیا واته لست تانو منگر سپیجی میری من اوکرلا قائم مورتی لولا بیا غیوی چی دا تاس من بیا ورس چی دے سکا چی بیا وارا وارا چلو دی چلتا لس کورا چلتا شل کورا چر ادخ دے فلا عثمان لاندی ناس اللہ تی ماری فکر خطر لے فغلو خطر بیو سو سو صحیح خواست دا پاکستان دا مذہبی تنظیمون دے سمار کرا صحیح یعنی آرمی اندو اکبال لکھنے ایک دا مذہبی تنظیمون آرمی آرمی رسطو آرمی مذہبی تنظیمون دا بلا ساتھنے آئی کلا خود امیمو جنگو لا قچری رو سرا تاسو قچرا رو لیو اترا رو لیو دلے جب دا غروب کو صرف اترا کار کرے سرا نور کو اوش رو خر رو اس رو کار نہیں کرے اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره دولت تقول انا انسان مجبر اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا والاخره طب پیغمبر علیہ السلام دا دعا کوله چې او الله په ټول معاملات کې زموږ نتیجه د خیر کې ټول کارونه کې نتیجه د خیر کې او بچ مو ساتي د رسوای د دنیا او د آخرت مو دنیا کے رسوا کی اور مو آخرت کے رسوا کی دا دیر جامع دبا دا اور دیر کارگرہ دبا دا ما تفلہ دا جبار بازو کا سڑے کے سیچویشن کی راشت اللہ تعالی رسوائی نے بچ سائے صحیح ذکر اللہ تحفظ دا تنی حاصل انسان کو پخت خاطرہ کی لئے کنن لہو محقبات من بین یدیہ و من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ اللہ تعالیٰ فرمائی چتا فرما سارندوی فرشتے لگوی جا سارندوی ہوں گی غم حافظی ہوں گی فارنا قوم اللہ پس فکول واللہ تعالیٰ دویتا خلیا رسوائی فی الحیات الدنیا پر جنگ دنیا کی ولغباب العاقرت و یقینا غضاب دا کے رت اکبرو دیلو جر روی دیلو کام یا لمن کاش دا خلق پا خبر پوئے دے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا يَقِينًا بَيَانَ كَرَ دَيْنَ النَّاسِ إِنْسَانًا وَقِيَادَ الْقُرْآنِ فَذِي الْقُرْآنِ كِي مِنْ كُلِّ مَثَلٍ هَرَ خَبَرَ ضَرُورِي نمثل بيان کر لکھی ہر ضروری بیان چې انسان ورته محتاج دی الله ول په قرآن کې ما انسانان ته ذکر کړی دی اصول نور ورکړي دا هر ضروری خبر څه ورکړي اصول نور ورکړي لعلهم شاید کی دوئے یتذکرون آزان پا خبر اپوئے کی تذکر کہ سڑے محنت سر ازان کی مجھے سڑے سو محنت سر ازان کی مجھے قرآن غربی قران عربی جب کے غیر دیغی وجہ دعوت لفظی معنی خود کوگوالے سشی کوگوالے و غیر دیغی وجہ چی دیکی ہیس ڈیفیکٹ او ہیس فارٹ او مسٹیک نشتا دا سے قرآن دے چی ہیس ڈیفیکٹ فارٹ او مسٹیک ہیس کمی او کوتائی او نقص پکی نشتا تنی دشمنان پر بیلیانیوں نے دیشتا او ترو دا پکی چاہ شکی پکی آبید آنک شتا کی بشتا دنیا ایوان چکم اگر تک قرآن کریم تو سائنس کتاب نہ دے وہ چکل اس لیوں ڈسکس کری تو سائنٹیفک پوائنٹ تھا پکی اشارہ بھی اس موجود ہے سر سے روانہ اوہ قرآن کریم کو لائن ڈیکیشن لیا تو پاور کرا صحیح ماتا اس طرح بھی کہ وہ سکھ گائنے کارجیسٹ اگر ایمان راڑ انٹرویو کریے کہ ماں بس قرآن کریم یہ آیت موجود ہے کہ یہ وہ قرآن کی بطول امہاتکم خلق من بعد خلق فی ظلمات ثلاث کہ اللہ اعزاد جستاس صورت اور شکل جوڑی دمین دو خیٹو کی درجہ پر درجہ پدری اوپر دو کی درنا سکی پدری اوپر دو وین بیا ماچا سر رابطہ ہوتا کہ اللہ ہوئی کہ درجہ پر درجہ جدی درجہ کو تذکرشتا نوی زیر پر کنسو ہے المومنون تا اللہ فرمائے کہ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين کہ رنبے دارا زائے گوڑ شکلو فجا فخلقنا نطفة علقة بیادا دا علقی اور اقلاق شکلو فخلقنا العلقة مضبة بیادا دا مضبی شکلو دا گم فخلقنا المضبة عظاما بیادا سکلتن شکل فکسونا العظام لحما او پدا مپروسس کی مورتا گوشت او پوس وشک او سرمن وروا جولا ثم انشانا خلقا اخر اور پرگما درجہ دعوا کہ ہر انڈیویجول میں خاص فیچر سر پیدا کر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہر انڈیویجول میں خاص فیچر سر خصوصیات سر پیدا کر دا پلار اور حضور ٹو خصوصیات یو شان دی تو بھی ضرور اور ضرور ہر آج یو فکر ہے تو ضرور اور ضرور ٹو خصوصیات یو شان نہیں ہر انڈیویجول زان لگتا فیچر نہیں صحیح یہ ماں جی دا شپک درجی زکو ایسا کا پیجن چی گائنی دماغ فیلڈ دی سپیشلائزیشن دی کرے صحیح دا دری پردی زیزا کا پیجن چی چار روز لگے ہیں سر جلی کو صحیح دیمائی چی دا محمد رسول اللہ دکو چا طالب بات آسان مو گئی چی دے دا ٹیکنیکل فیلڈ سنگ پیجن میں بس بلا لار رسوائر دیگا چی گئی مانی چی دا دنیا خالق پر راٹا ہو رسل دی صحیح قرآن عربی غیر دیغی و جن قرآن عربی جبکے غیر دیغی و جن چیز دی پکتاو نقصو کتائی پکے نشتا لعلہم یتقون دید پارا چدوی زان بچی دا عذاب ناو متقیان شی اس قرآن او حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چدا لے اسلام اقلاف دو سورسز دی اسلامی قانون دو بنیادی معاخذ دی فاؤنٹینز بھی اور سورسز بھی یہ مشہور فلسفی کے شعر یہودی نے اور ڈیو بھی لکھوا دے ویل نو سر ایک روز میں ایک جنی جارج برنارڈ شاہ جارج برنارڈ شاہ بری بھی ورد خلق کوئی جی بی ایس سیڈ جی بی ایس جارج برنارڈ شاہ دعوی دی دنیا دے تون نبت رنگ ترین انسان بشکل کا اعتبار سید ہو جینیس سنگا اللہ تعالیٰ سے یہ سنگا یوشی وقت بلو رلم چھ صحیح نجھے بھی جینیس ہے نابغو دا دیو جنگو واضح رو کریں کدے بدن یو ذل دلندن یو دے را پیٹی جینہ ہے ارگی پوائنٹ اس کی آقاوی آر دوے ذرت سلانا چی جی بی ایس سرائے لائے گا نمبر تیوے ذرتا سروادہ کو پڑا سکاو میں وی وعدہ کول غواړم نو جاج بر ناشار ته پوس وکړه وی ما سره کړو سو وعدہ کول ته هیڅ څوک نه تیار شي زما شکم ته وګوري ته ولې ما سره وعدہ کول غواړې نو شایسته وی زه غواړم چې ته مونږ ته یو بچ یو زوی نه لاو شي چې شایسته زما په شان وي او جینی ستا په شان وي صحیح جاج بر ناشار ورته یې خداري ورک اگر وی ارام پاک چې بدرنګ زما په شان وي او نو اوس تا په شان ما نه که به بچه ادر به آرام نه ها نو بلا شا دا دیر خب پوهان سره دیر خلی کوا اخوره دا دیو یو بیان تو اپن سرگون خرج جمع کرده ناغا اگر که یعنی جو دی او تعصب لری فاروه چه I have no way but to admit چه بلا بشتا اگوی دا با انجستس که حقایقو نمانی چه کتون دنیا یو سٹیٹ پر دنیا یو سٹیٹ کہ پکے ڈیفرنٹ کلچرز اور ڈیفرنٹ کیس اور ڈیفرنٹ ریلیجن اور مختلف مذہبوں مختلف کلچر مختلف ثقافتوں دی اور در اسکیٹ دا پارا تو وہاں کی وہ سسٹم والا پکار دے چی پیس اور جسٹس خلق کو پروائیڈ کی چی دا خلق سرد مختلف مذہبوں دا مختلف رنگوں دا مختلف ثقافتوں دا مختلف علاقوں دا مختلف طبیعتوں دا دے باوجود پا امن او پا سلامتیا او پا عدل یو بل سر اسیگی دا سیو سسٹم والا پکار دے نا اغوائی چی نتنگ ایس بر سسٹم کین گیون بر محمد نتنگ ایس کین کوالیفائی ایس بر سسٹم گیون بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نزی وجہ اللہ تعالیٰ ویشی دے قرآن سے شبی فیکٹ ہے قرآن غربیا غیر زیخ و جل اللہ یترکون ضرب اللہ بیان ہے بیان کرے دے اللہ تعالی مثلا مثال رجلا یو سڑے دے فی شرکا متشاکسون صلی اللہ تعالی دے ضرب المثل سرا یا اگزامپل او پیرے بل سرا مشرکین ہوئے چی دا مشرک کو یو خدای نی کہ یو دا مشرک کو یو خدای نی دا خدای ہر وقت بدلی گی را بدلی گی دی مانا دارا چی اخپل ابنون یا اخپل اختیار گران خلق تلاس کر کرے پلواجی دیر خلق تا پلاس کر کرے دے او دا آغا خلق تا بیتن یو بر سر برابر کرے صحیح ایو بر سر مقاومت لگی یو بر سر مخارفت لگی نو سستا یو وشتن یو لاس کی بندل بل لاس کی بندل بل لاس کی بندل بل لاس کی او ہر یو تی بر سر کنچا تانی کرے دانان درا کشکے گا بل دان درا کشکے اجی میٹنگ بسی پکا رو روکے روکی صحیح ادم و من شان دادی چی دفل اتیار یو ذات اللہ سے ہوتا ہے بزرکتوں بشتان دیو اللہ کا نبوتی اللہ و ایتا دوار دے نتیجے پہ اعتبار بانے برابر کے دیشی دو دی مشرک ارتی میکن کو معلوم دے برے دے رہ لکھی جی اور ارتی مومن تو دو ارتی میکن چی دے بسالیم پاتا ہوئی نو دی مثال پر اللہ تعالی دو مشرک اور دو موحد دالے کو حوالا بانے دو پیلن صلاح خلق ہوئی چی ضرب اللہ بیان کر دے اللہ تعالی متشاکس مانا مختلف طبیعت متشاکس مانا چیو بس رب اللہ بھولی ورجل اپر سرے سلمن لرجل مکمل طور پر اختیار دیو کس کی حل یستر یعنی مثلا آیا دوارا برابر دے دا انجام پہ اعتبار دوارا برابر دا انجام پہ اعتبار دا لوں بنے دے برے ذرے دسی دا زمین دے بس ایس کاری پاس الحمدللہ کول تارفنا اللہ رفارا بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر دخل کو نہ کوئے گی ان لکا میت اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ما طرف تو گرے داغ دشمنان ہر حربا او ہر طریقہ اگے آزما ہوتا یعنی پیغمبر متعلق ادا ہوئے لیے ونے شاید کاہن فورٹیلر سوسیر دروجن فلانی نے ذکری پیغمبر بالکل نہیں پریان بھی پی جنات پہ راجی شیطان پہ کہنا ہوتا ہے یہ خبر ہوا نا صحیح در گیو دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا کل ترغیب ورکو غطبہ ورکو رہا چکتے رمت کی ورطیوی ورارا دا تاچ کم کار شروع کر زمان کبیر کی تقسیم کر لار یو طرف تھا زوی بل طرف تھا یو تاثر ہے بل داغم مخالف تھا یو رو تاثر ہے بلی مقابلہ مجھے آپ کل رو داغم مقابلہ کے پیغم بحر اللہ علیہ وسلم سے صحیح خالد ولی رضی اللہ تعالیٰ خلو مقابلہ کے پیغم بحر اللہ علیہ وسلم سے روالا حضرت عمر دے پاس رول زید بن خطاب اور مقابلہ کی بنا نمبر کے بھی گورا ابو سفیان یو پر یو زوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر نمبر کے بھی داتے سے جا کر کے نگے ہر یو سلی نام لے وقت پہلے ایک جھنڈے چھپ دا طریقہ بانے زندہ مقصد حاصل لوگ وانا نتس کے یعنی مشری واڑی چھپ دی طریقہ بانے دی علاقی بادشاہ شاہ نو کدا پانے لے منتا واضح ہوں بھائی منتیا نیتا بادشاہ کھو یہ واقع پیسے واڑو دید پر کا لگو ہے نو بھائی سورا پیسے صحیح او نمبر تین تشتہ واڑی کم دے بابا کو پاکے چیل کر لگو او سلورا لیکن سے نفسیاتی بیماری سائے کوئی مدہ راتا ہوں بھائی چھلا گیا کمرا سرا سرا سرا سرا سرا سرا او خط تو اجو سرے والا خبر ہو رہے صحیح نسی تا خبر اقلا سکرا کمرا سرا سرا سلام ورسے اکا تا خبر اقلا سرا بے آو من اوزما الله نصوح حامي مسجد وشروع قلت الله تعالى فرمي كده قرآن ده الله تعالى قرآن لدي خبطة نشتي شخانو كله يواني دي نقضي واني نرى وقدركنا واني ندى پیغمبر کو مسجد باني يتنگ سافي سي امد خبره كي كي عضو صلاة والسلام دي ايب طورة سيدا كي دي تا اوايا كي كتاس قسم مختا ووي هذا ما خبره نماني فقل انذرتكم سائقة مثل سائقة عاد سمود نطور طوايا كل تاصل وار من بركون كل تاصل باني قم داس عذاب رزي لك فعاديان وصموديان كسنك عذاب رزي وصول قال اليان جلك دنة دنة من سعيد كيف دي نعود بقى زد داس فما يتنام لحلو باركوان الله سيكو ليبنى أخي لا تبقى لنا ما رب لا تقول له من تبقى دوانك بيرا برا غرق من تبقى دوانك ها کنی مو بیڑا برا کا ضرور پر ہلا کی دیو سن تو میں کچھ ہوگا او دار میں کھا لگ گئے تو اڑے ساد میں جس پہ کا مسجد کرا رہا ہوں تہجد سب جب تہجد ہو گئی میں تا سنا تو تو میں تا دے میں تہجد ہو بڑا کا میں خبر ہو دے کہ اللہ ان کے اسمان درا دیو خبر آو گئی صحیح میں اس جب تو بل کا تو ہو گئی کہ اگر بھی ہم کو کرے یہ کا کا کر لیا یہ میں کیا ہوتا ہے تو یہ اختار کی راپا دلیں تو یہ خوب دور ہو جاتا ہے ادام اس کو تو بس صرف دیر پار لگا لیں خود بیس نہیں پتا وہ ماں کو بخی ویدا کی فرق اگر وہ ماں کو بخی وہ کورا ہاں مقام ہے وہ بقا لیکن دیر انہیں بقا لیں تو اب یہ سن نامی کا ہوں بیڑا لگا لیں وہ سے داخل ایک دہتا لگا ان چیزیں یقینے لیں بخی دا کورا یعنی صبر سمپل ادا تا برا کہ وہ نہ پتہ نہ وہ بے تم نہ اور تم اپ نو اور تم کے پرائے تو مر گئے بس دعا ہوئے کہ اپ یہ سن نہ مجھ کو بڑا کر کے صحیح نو تا ترغیب اور ترہیب ور کو یہ تو خراب ہے ابو جعفر ور تو ہوئے پلا رکھ کر ملا اس یو یو یو خود ہو کر سے سخت غرمالا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ رحمان دے ناسا ابو جعفر مکہ مرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تمام کو دے رہے ہاں ودا نان سنس بس او کمی ترک صحیح اتفاق داسی اسو چنہ حضور علیہ السلام ترا وقت حمد جلال کرو سا مسلمان نو اشکاری کرو اشکار نرا روان دغل زمانا دی ورکو حمزہ آوے ہاں وی اس کو کنو فدغا تنہا لا رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ابو جہل لیکن اکراس وی ابو جہل پہ ناس چکتا ابو جہل پہ وی ناس چکتا حضرت حمد رضی اللہ تعالیٰ مسلمان نا لی زمان کا اور عربان ابو جہل لا رب و عمر بن حشام لا سجد وی آر ما کرتا ہے بس دین نیک با اصبان سور ہو اور نیک ورق اد ابو جہل دروازے ہو رہا او اگر آو لوگ ورطوی تن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملاو شوی لارک وی آو کن ایم آو تی دانان سنس بس کا او کنی نو بس واقع کنی نو دا سر ہوئی او دا سر آقل بہو سو بہت نل لرگی نا بہو ایرو کی پروبل سوره کمان لندر اپل لندر ابستا لندر ویرا سکر ورلان دیو ادھا پاسے پی جنگ پل می بلی با سمتی بیا این دل پاہ دیا اپنا سا خبر اپنا ابو جان و تو تبی هم اگر سرے یا از بابا رو زاہر سرے ترو سنو مرسل صرف رشتن و ورسل اس ور سرے اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبيان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الناس تقوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صفات اولى من الكلام سرا كي حمزه مسلمان شي بكل لو صبر عن فكره بلا وصلى ترى بس مقابله وبيان لا شان لو صفات ري مره في مره صحیح جو عمر کے ایمان پتہ لگے گا کس مکی والا بھی ہوگا تو بھی نہ دیکھے گا اس نے خاموش یہی کا خبر رہا صحیح قریب دارے قریب دا دوری ایمانی رب رکھ ایمانی اللہ تعالیٰ جب کوئر پر صحیح انہا للہ وین اے نکال خبر میں لکھا ہو لکھ کہ اس بھی دیا بلا قبر داؤ گئے کہ اس حس مخنی میں نشتا تو بس مرد کے انتظار کوئی سکوئی مرد کے انتظار کوئی ذکر کہ محمد مرسی صلی اللہ علیہ وسلم نارینا اولاد اشتنا او چی نارینا اولاد نیستا نو بس دا میشن بے مرگ سر خطب شدی میشن بے مرگ سر لکھو چی سڑے مرسی و اولاد نی نو میشن اسی شد ختم شدی نو اللہ تعالی خد اوستا مرگ تا خوش آلی گی نزی با میشن پار دنیا کی پاتا نفرسی و شاعر وی چی با مرگ ہے کہ کسے مارا شادمانی نے بمرگ ہے کہ کسے مارا شاد مانی نے کہ مرانی صدری کنی یا جاویدانی نے چھے پا مرد حصے ہو کس من دے پارے اس خوشحالی نشتا زکر چھے منگم بھی دنیا کی امیشہ دے پارا کو نہیں پاتے نہ نہ غمر سے مصبا با منگم لی اللہ تعالیٰ اندار خبر ہوگا چھے اینا کمیت یقینا تمڑی دن کے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ وَيَقِينًا دُلِهُمْ رِيْضٌ كَدِي ثُمَّ إِنَّكُمْ أَبْيَا يَقِينًا تَعْتُولِهُ مَالْقِيَامَتِ وَرَضَّ قِيَامَتْ بَعْنِي عِنْدَ رَبِّكُمْ فَالْفَرَوَزِكَرَ صَلَىٰ تَخْتَسِمُونَ جَغْرَ بَكُوِي تَخْتَسِمُونَ مَعَنَا؟ جَغْرَ بَكُوِي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا النبي المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امر من الحمد بالقران من الله ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جاء الله وقلنا وقلنا عليه وعلى النهار والله خير